se trudim sa neće na oči. Ja i budan preživljavam moru, čak i kada zaspim vristem u sred noći. S istim bolom ja dočekam zoru. Tuga severna mi se ko ti pod kožuku vukla. Ova prazna flaša baš me je do kraja dotukla. Još me prate tvoje oči boje meda, još hladnoća caruje u meni. Dok ja spremam svoju postelju od leda nekoj drugoj ženi. Još me prate tvoje oči boje meda, tuga mi je cimer duže vreme. Plakao bih rado, al srce mi ne da, još susne neme. Predugo se trudim sa neće na oči, ja i budan sanjam tvoje ruke. Čak i kada zaspim vrisnem u sred noći, od zid glavom udaram od muke. Tuga severna mi se ko ti pod kožu uvukla. Ova prazna flaša baš me je do kraja dotukla. Još me prate tvoje oči boje meda, još hladnoća caruje u meni. Dok ja spremam svoju postelju od leda nekoj drugoj ženi. Još me prate tvoje oči boje meda, tuga mi je cimer duže vreme. Plakao bih rado, al srce mi ne da, još susne neme. Još me prate tvoje oči boje meda, tuga mi je cimer duže vreme. Plakao bih rado, al srce mi ne da, još susne neme.